Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhaba. Bisiklet Zinciri programında tekrar beraberiz. Geçen hafta yazı üzerine konuşmaya başlamıştık. Ve de yazının evrimiyle ilgili daha çok ekonomik sebeplerden ötürü bir hafızanın yanılma ihtimaline karşın insanların çiziktirerek belli stokları kayda almaya ya da yaptıkları alışverişte çeşitli kayıtların olması için büyük ihtimalle yazıyı geliştirmek durumunda kaldıklarını söylemiştik ve epey bir makale ve kitaplardan da örnekler vermiştim. Ama ondan önceki programda da söylediğim gibi şimdi Temmuz ve Ağustos ayları daha çok müzik dinliyoruz. Yaz döneminde hem tatilin biraz daha tadını çıkaralım hem de ben de yeni dönem için bir sürü makale ve kitaptan yararlanarak yeni ilginç konuları hazırlayayım diye. Dolayısıyla yazının evrimiyle ilgili bir iki anekdot daha belki aktaracağım bugün. Bir aksilik olmazsa da önümüzdeki programlarda belki Ağustos ayında sosyal psikolojik ve psikolojik deneyleri içeren, anlatan ya da o deneylerden ilhamlanarak yapılmış filmleri ve o filmlerde kullanılan müzikleri konuşacağız. Çünkü aslında o deneylerin önce ne amaçla yapıldığı ve sonuçlarının ne olduğunu biraz konuşur. Sonradan da filmleştirilmiş olanlardan da örnek vererek devam edebiliriz. Çünkü hakikaten çok ilginç filmler var. Filmin ilginç oluşu insanların hem içgüdüsel tepkileri hem kognitif gelişmeleri bazı durumlarda psikolojik olarak ya da sosyal psikolojik olarak çeşitli ilginç tepkiler vermeye yol açıyor ki biz bu tepkilerden yola çıkarak da aslında insanı, toplum içindeki insanı daha iyi tanıyabiliyoruz. Dolayısıyla bu deneylerden çok meşhur olanlarını anlatayım istiyorum. Hem de dediğim gibi bazılarının filmleri de yapıldı. Hatta bazı düzenlemelerle o deneyin ayrıntıları kullanılarak bir takım filmler de çevrildi. Dolayısıyla müzik, film, sosyal politika ve bilimden bahsettiğimiz bu programın önemli bir zincirlerinden bir tanesi oluverir. Umuyorum Ağustos'a yetiştiririm. Olmazsa da zaten Eylül'de muhtemelen 2-3 seriden oluşan sosyal psikolojik deneylerin özetleri ve filmleştirilmiş halleriyle karşınızda olacağım. Bir iki laf daha edeceğim demiştim yazıyla ilgili ama isterseniz önce Amsterdam Barok Orkestrası'ndan Johann Sebastian Bach'ın Si minör 2 numaralı orkestral süitini dinleyelim. Thank you. Thank you. Sebastian Bach si minör 2 numaralı orkestral süiti ile geldi. Amsterdam Barok Orkestrası yorumladı. Şimdi yazıyla ilgili geçen hafta hem bir bu konuda da bir soru almıştım. Aslında mağaralarda paleolitik dönemden itibaren hem 200 bin yıl öncesine tarihlenen hem de 17 bin yani o aradaki 200 bin ile 17 bin yıl arasında milattan önce o dönemdeki bir sürü mağara resimlerinin yazıya dahil edilip edilemeyeceği ile ilgili bir tartışma varmış. O konuda ne düşündüğüm sorulmuş. Benim uzmanlık alanım bu olmadığı için benim düşüncemin bir önemi olduğunu sanmıyorum ama okuduğum makalelerden anladığım kadarıyla kendi alanımla bağdaştırarak bir analoji yapabilirim. O da şöyle. Müziğin evrimi mesela konuşmanın evriminden çok büyük ihtimalle önce gerçekleşti. Çünkü soyut bir kavrama karşılık gelen müzik sesleri insanın haberleşmek için ya da grup içinde daha senkronize olup bir ekip çalışması yapabilmek için seslerden yararlanmasıyla evrimleşmiş olabilir. Fakat insanın heyecanlarıyla ilgili çeşitli sesleri duyuyor olması anne karnından itibaren ve de kolektif bilinçaltıyla genlerimize işlenmiş olan müzikle etkileşimimiz aslında bizim tabii ki yazıdan ve de sözden önce müziğin olmasını çok mantıklı hale getiriyor. Dolayısıyla bunun soyut bir, daha doğrusu somut bir heyecanın sesler yoluyla ifade edilmesi bize ne kadar soyut geliyor olsa da resmin de yazıdan önce evrimleşmiş olması bu anlamda son derece akla mantığa yakın. Ama akla mantığa yakın olmasının da bir önemi yok. Çünkü gerçekten de yazıya ait en eski, yazı diyebileceğimiz en eski bulgular 4000 yıl öncesinde, milattan önce. Ama resim yüz binlerce yıl öncesine gidiyor. Dolayısıyla yazıyı, bir duyguyu aktarabilmek için çok daha sonra kullanabilen insanlar resmi çok daha önce keşfetmişler. Ben müzik de buna dahil ettiğim için duyguları, heyecanları ya da portreleri, herhangi bir tasviri müzik ya da resim yoluyla insanın yapmasının tabii ki konuşma ve yazı yoluyla yapmasından çok daha önce, hatta kognitif kırılmadan önce olmasının normal olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bir de şey var, milattan önce 4000 yıl larında aşağı yukarı hem biraz Mezopotamya'da, Sümerler'de, biraz Mısır'da, biraz Çin'de aşağı yukarı aynı tarihlerde gelişmeye başlamış olsa da yazı, geçen haftaki programda söylediğim gibi aslında bir toplumsal örgütlenme ve ekonomik sistemin hayata geçmesi için ya da hayata geçmiş olan bu ekonomik sistemin alışverişin kayıt edilebilmesi için bir external, yani harici bir hafıza şeklinde duvarlara çiziktirmeyle başladığını iddia edenleri haklı bulmamak mümkün değil. En azından son bulgular bunu söylüyor, hem antropolojik hem de arkeolojik çalışmaların sonucunda. Dolayısıyla bu dönemlere ait kil tabletlere işlenmiş olan piktogramları belki de yazının ilk türü olarak kabul etmek dolayısıyla mümkün. Tabii bunlar çok birbirinden farklı hale gelmiş. Örneğin Mısır hiyeroglifleri Sümerlerin çivi yazısından çok daha estetik unsurlar içeriyor olabilir. Ayrıca Mısırlıların bu gene ekonomik alışveriş sırasında kayıt sistemlerine renk kullanmayı da ihmal etmemeleri gene Sümerlerden bir farkı, Sümerlerden farklılığını gösteriyor. Buradaki tartışma şu, hakikaten bu Mısır hiyeroglifleri Sümerlerin çivi yazısının temeli midir? Çok büyük ihtimalle herkesin üzerinde anlaştığı, birbirinden bağımsız şekilde geliştiği, evrimleştiği çok daha antropolojik ve arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış. Ama yazının evrimindeki asıl kırılmayı belki hem Çin katkısı diyebiliriz buna, kağıdın yani papirüsün keşfedilmesi, böylece taşımanın da kolay olması dolayısıyla bir takım standartların gelişmesine yol açmış ki o tarihten sonra artık yazının çok daha kompleks ve de yaygınlaştığını görüyoruz. Belki son noktada şu olabilir, ondan sonra Miles Davis dinleyelim. Yazının geleceği nedir? Nereye evrimleşecek? Sonuçta artık neredeyse kalem tutma süremiz o kadar azaldı ki standart klavyelerden yararlanmamız o kadar hızlandı ve artık kaçınılmaz hale geldi ki ben insan yazısının çok ciddi şekilde önümüzdeki 10 yıllar içerisinde garip yerlere doğru evrileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak? O zaman hala bisiklet zinciri varsa tartışırız. İsterseniz Dar Ağacındaki Asansör başlıklı albümü dinleyelim. Lift To the Gallows, Miles Davis'in, sonra da programı bitiririz. Thank you. Thank you. Thank you. Son olarak da Lift to the Gallows, dar ağacındaki asansör diye çevireyim. Miles Davis'in albümünü dinledik. Bugün ve geçen hafta yazıdan konuştuk. Gene bana ulaşmak için Muzaffer Coğru Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Coğru Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.